همایون شاه د جوګرام ور څخه راز محمد لیک را لږی او پښتنه کوي و سیدان ته زکات ورکول روا دي او کنه؟ حضراتو په مذهب کې د امام شاه مبارک نه دی روا بني هاشم ته زکات او حتی هغه مریی د سیدان چې یو معتق غلام وي د سیدان مریی وي و هغو ته هم زکات منع دی نه دی روا. دا هم مذهب دی د حضرت امام شاه مبارک رحمت الله علیه. اما دلته یو علت شته، علت په حقیقت کې دوه علته دي، دواړه سره یو ځای شوي دي لکه هغه اسباب د منع صرفي. یو خو دا دی چې دغه زکات په حقیقت کې وسخ د مال، هغه خیره د مال بله کېږي، نو سید او سیدان بني هاشم د شرافت په خاطر الله پر دې حرام کړي دي، دوی به زکات نه اخلي نه بې خوري. او دوهمه دا چې وسیدانو ته و بني هاشمو ته د اصل سره د بیت المال وظیفه مقرره وه. هغه کم مالونه چې به د غنیمت راتلل، یو خمس یوه پنځمه د بیت المال او څلور حصې د غازانو، پر غازانو به تقسیمیږي. هغه یوه پنځمه چې بیت المال ته ځي هغه بیا پنځه ټوټې کېږي، نو خمس الخمس یوه پنځمه د پنځمې حصې چې د مجموع مال پنځه ویشتم جز کېږي، دا د بني هاشم او د سیدانو د بیت المال سه. لیکن چونکې هغه ظالمان سلاطین باچهان ظالمان دنیا ته راله، حق د ساداتو یې قطع کړي، احترام د سیدانو نه کړي، حق د سیدانو و سیدانو ته نه ورکړي، نو وروسته حضرات علماء کرام هغو دا فتوا کړې ده چې فی زماننا، یعنی زموږ په عصر کې، زموږ په زمانه کې دلته زکات ورکول و سیدانو ته دا جائز. تحاوي شريف راولي وعن أبي حنيفة في رواية دعن فلفظ دعن فكلمة دعن يجد إمام صلى الله عليه وسلم سم دا رواية شته چه زكاة وصيدان تفخوا زك حرامو چه خمس الخمس دي درلوت فنزم دا فنزمي دا دا فنزمي حسي دا دا دي حقو، لكن چه حق دا ساداتو دا قطع سودا بيت المال اوس بيت وديت زكاة ورقرسي. او شو انور شاهی کشمیری صاحب د فیض الباری رحمت الله علیه، فخر المحدثین، خاتم المحدثین، فخر الازکیا، دیوبندی رحمت الله علیه فرمائی و ورکر دا سیدانو دا جائزه دا او عین دی و از ما هم دا مذب دی چه زکات دی ورکلیسی، نو حضراتو نن بساداتو تا زکات ورکوی سیدانو تا او دا هم جائزه. والسلام.